rahmet el serme barit nura çava serverit ya muhammed resulallah nura çava serverit ya muhammed habiballah خلاص يا ما بتيه خلاص يا ما بتيه Habibah